राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 12 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम मैं की नहीं है, हूं की है। हूं है वो कहते हैं, तू है, यह है, वह है, मैं हूं, मैं होने से हूं हुआ है, तो है, है, है, है। तो है की मुख्यता है, मैं की मुख्यता नहीं है। सब जो है मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, तो हूं रहा हूं, तू है, यह है, वह है, है, है, तो है मुख है, समझ गए। और ये मैं तू ये बदलने वाला है, ये नाश होने वाला है। अरे हूं नाश होने वाला नहीं है, अविनाशी है। तो वो अविनाशी तत्व ज्यों का त्यों रहता समय सब है। वो मैं होने से हूं हो जाता है, मुझे है केवल रह जाए। इसलिए मैं नहीं, तो मैं नहीं रहना कहते निरहंकार विहाय कामान या सर्वान सर्वती निष्प निर्ममो निरहंकार। निरहंकार जो है निरहंकार निर्मम ही होगा। जब मैं नहीं तो मेरा कैसे, मैं नहीं तो मेरा भी नहीं है, तो मेरा भी नहीं है तो निष्प्रिय हो गया। निष्प्रिय हो गया तो कम नहीं, तो बिहार कौमान ये सब वहां से निष्प्रिय निर्मोह निरहंकार से शांति बनी सती। ये चार चीज है ना, बिहार कौमान ये सब वहां से निष्प्रिय निर्मोह निरहंकार। ये है नहीं, तो है नहीं, उसके इसी भाव होता है। अगर ये है होते तो नाश नहीं होता, तो रहित हो जाता है। दृष्ट होने पर इस अभ्रामी स्थिति, ये न होने से अभ्रामी स्थिति है। स्थिति क्या हो गई, ब्रह्म स्थिति हुई। अहं नहीं रहा, ममता नहीं रहा, दुश्या नहीं रही, कामना नहीं रहा, तो क्या रहा। ये है नहीं, इनके अभाव होने पर ब्रह्म स्थिति। तो ब्राह्मण स्थिति को हूं कहता है। हूं जो कर जाता है वो ब्राह्मण स्थिति हुआ है। तू है, यह है, वह है, सब में लगता है। पत्थर है, चूना है, मिट्टी है, घड़ा है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, चार खानी है, चार पानी है, जल चर थर नवचर है, है, है, है, है, है। ये है का जो ध्यान है बहुत बढ़िया ध्यान है अपना स्वरूप है। ये कामना से आदि का हमारा स्वरूप नहीं है, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार होता है। इनसे रहित अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप ही ब्रह्मी स्थिति ब्रह्मी रहेगा, ब्रह्मेश्वर क्या रहेगा, ये सब ब्रह्मी स्थिति। इसको प्राप्त हुए मोह नहीं रहता। अंधकार में भी ये हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी। सिद्धाश्रमा अंधकार में भी ये होते यही बंधन है। अरे बंधन है नहीं, माना है, माना हुआ है, न मानने से मिट जाता है। मानने से चीज होती है वो न मानने से मिट जाती है। तो मानने से हुआ है, मैं तो ये वैसे मानने से हुआ है, तो न मानने से ब्राह्मण से स्वाभाविक सत्य सिद्ध। तो निर्मो निरहंकार ये वास्तव में है नहीं। अभाव उसी का होता है जो मूल में अभाव हो, होती नहीं उसी का नाश होता है, और है उसका नाश नहीं होता। है का नाश नहीं होता, है तो है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। नाश तो अभी देते भाव, असत भाव नहीं, शरीर का भाव नहीं है। ये बालक थे, ये जवान हो गए, बूढ़े हो गए, रोगी हो गए, निरोग हो गए, धनी हो गए, निधन हो गए, ये बदलते, ये मैं पण बदलता है, और है पण बदलता नहीं, है पण वो रहता है। तो अपना स्वरूप मैं नहीं है, अहंकार अपना स्वरूप नहीं है। देखो कितनी बढ़िया बात है, बढ़िया एकदम। एक बात और बताओ, बहुत बढ़िया। जागृत में और स्वप्न में ये मैं पण रहता है, सुषुप्ति में मैं पण लीन हो जाता है, अभाव नहीं होता, मुक्ति में अभाव हो जाता है। ये सोचने से मुक्त हो जाता है, मुक्त में अभाव हो जाता है, और वो भाव नहीं होने पर मैं पण नहीं रहता, लीन होता है। जैसे अविद्या में इंद्रियां लीन हो जाती है, मन बुद्धि लीन हो जाते हैं, अंतःकरण लीन हो जाता है, कर्णकर्ता लीन हो जाता है, तो अहंकार के बिना मैं सुख से सो गया था, तो वो जो मैं है वो बदलेगा, वो मैं नहीं है, ये मैं है का नाम है। मैं सुख से सोया तो जो है उसका नाम मैं है, मिटता मिटता वो मैं नहीं है। था कुछ भी पता नहीं था, ये बहुत बढ़िया बात है। हरेक भाई बहन को पकड़ देना चाहिए कि गाढ़ नींद में सुख से सोया, कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं जानता था, कुछ भी पता नहीं था, इसलिए पता था ही, कुछ ही पता नहीं है इसलिए तो ज्ञान था ही। तो ईर्ष्या हुआ, एक सत्ता ही रही, एक सत्ता वो है सत्ता रही, सत्ता वो है स्वरूप होगा, सबका स्वरूप रहता है, वो है हमारा स्वरूप है। तो जो भगवान का ध्यान करना चाहे, सबसे बढ़िया ध्यान है वो, सगुण में भी, निर्गुण में भी, साकार में भी, निराकार में भी, दो भुजा में भी, चार भुजा में भी, भगवान के जितने स्वरूप में सब में लगा दो, वो रहता है, वो सत्ता है, वो सत्ता शक्ति। हाँ, तो हमारा स्वरूप चित्त में सत्ता हुआ, अपना स्वरूप मैं नहीं रहा, चित्त में सत्ता, चेतन सत्ता, सत्ता है, और चिन्ह में ज्ञान, ज्ञान रूप सत्ता, ज्ञान रूप सत्ता रे, ज्ञान है और सत्ता रे, सीधी सीधी बात है, सर्वगा दे रहे वो सत्ता, सन में सत्ता उसका कभी अभाव नहीं होता। जागृत में स्वप्न में भी रहती है, सुषुप्त में रहती है, उसका अभाव होता ही नहीं। ये श्लोक इस बात ने बताया कि मैंपना मेरापना मिट जाता है। त्याग करना है तो मैं मेरी का त्याग करना है, और त्याग कर मैं मेरा है तो त्याग नहीं हुआ। मैं और मेरा है तो त्याग है। त्याग किसका होता है? जो नहीं होता है उसी का त्याग होता है। है का त्याग नहीं करता, है का त्याग कर दीजिए कोई कर देता। तो आपका स्वरूप सत्ता है, ये सब भाई बहनों का स्वरूप सत्ता है। ये भाई बहन तो ऊपर से बना हुआ चोला है, चोला विधि स्वरूप सत्ता है। वो सत्ता अपना सबका स्वरूप है, सत्ता में सब एक है। सत्ता है जो का त्यो रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। जागृत में भी सत्ता है, स्वप्न में भी सत्ता है, सुषुप्त में भी सत्ता है। सत्ता निरंतर रहती, सत्ता सत्ता अपना स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप सत्ता ही अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप है सत्ता। ये मुख है, मैं अपना मुख नहीं है, मैं अपना बंधा है। मैं तो एक बात याद आ गई बिंदौली, आजकल वोट होते हैं तो मैं का एक ही वोट है, और है का वोट सैकड़ों हजारों लाखों है, मैं तो एक ही होगा। आप मैं कैसे दो, मैं कैसे दो, मैं तो यह का वोट नहीं है। वास्तव में जो है चेतन जानते वाले, जानना जानना चेतन है, और है वो सत्ता है, सत्य चेतन और आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप। ये आपका स्वरूप है, ये नित्य स्वरूप है आपका। तो ध्यान करे तो ये ध्यान बढ़िया है कि है एक बोलवा है मेरे, है मेरे। हर समय आप है में रहते हैं, आप रहते हैं। मैं का अभाव कभी नहीं देखा है। मेरा पन का अभाव होता है, मैं का अभाव होता है, पर मैं जो स्वरूप है इसका अभाव ही नहीं होगा। ये सत्स्वरूप है जो रहता है, ये आपका स्वरूप है, बस इसमें है। ये सब जितने जंतु है, जीव जंतु जस नवसर उद्भिद स्वेद पंड सब है स्वरूप, ये है, ये पकड़ है, ध्यान करते है रहेगा ही, इसका नाश नहीं हुआ। तो सत्ता स्वरूप है, स्वरूप कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, ये सदा रहेगा। तो सत्ता रहती है, अहंकार नहीं रहता। तो अहंकार प्रकृति है, तो बिहार काम आन काम नहीं रहती, निष्प्रिय निर्मम निरहंकार। ये है आप है ऐसे ही, निर्मम निरहंकार है। अहंकार को पकड़ा है, ममता को पकड़ा है, ये बदल रहता है। कहोगे तुम कौन हो, तो बाप के सामने कहते बेटा हो, अरे बेटे के सामने बाप हो। तुम सच्ची बताओ तुम कौन हो, ये बताओ। अरे माँ के सामने बेटा है, बहन के सामने भाई है, तो तुम कौन हो? भाई तो बहन के सामने हो, पत्नी के सामने पति हो, बेटी के सामने बाप हो, तो आप कौन हो? कुछ हो तो बताए। सत्ता सत्ता है, आपकी सत्ता है, बाप हो तो आपकी सत्ता है, बेटी हो तो आपकी सत्ता है, माँ हो तो सत्ता है, बहन हो तो सत्ता है। सत्ता तो रहेगी, सत्ता तो सब में रहेगी। तो शत्रु परमात्मा है सत्ता रूप से, बहुत सुगम और बहुत बढ़िया असली बात है। सब में है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में है, हरदम रहेगा। और सत्ता कभी बदलेगी, नाश नहीं होगा। मुक्त अवस्था में रहेगी, बद्ध अवस्था में है, मुक्त अवस्था में है। ये आपका स्वरूप है, आपका स्वरूप। तो सतरूप में हो आप, सतरूप है आप, शरीर रूप नहीं है। शरीर तो बालक था और बालकपन में आपने नहीं छोड़ा, बालकपन में आपको छोड़ दिया आपने, बालकपन नहीं छोड़ा है तो ये आपको छोड़ देगा। बालकपन छोड़ दिया, जवानी छोड़ दी, बुढ़ापे छोड़ दिया, रोगी बनाए छोड़ दिया, निरोग बनाए छोड़ दिया, धनी बनाए छोड़ दिया, निर्धन बनाए छोड़ दिया, ये सब बदले छोड़ते, ये अपने छोड़ दिया। न धनी अपना सुख है, न निर्धन अपना सुख है, सत्ता आपका सुख है एकदम से, प्रत्येक बात एकदम तो है जो का त्यों है। पशु पक्षी भी है, कुत्तों के कुत्तो घूर रहे हो, मैं बैठो तुम गाय हो तो मैं तो है कुत्ते में है। और है बड़ा सब रहेगा। तो आपका स्वरूप सत्ता है, चिन्ह में सत्ता आपका स्वरूप है। ये निश्चय मान दिन लग गया, सब दिन लग गया, ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त है। नए नाम प्राप्त भी हुए थे। अंत में पूछा कसि देते सुतम पार्थ तेरसा कसि ज्ञान समूह हुआ तो इसमें निर्मम निरहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त है। नए नाम प्राप्त भी हुए थे बहुत नहीं है, नए नाम प्राप्य विमुह वो नष्ट हो गया। ओ है को नहीं लेना ही मोह है, और है वैसे तो वो नष्ट हो गया। ऐसा ब्राह्मण स्त्री पर नए नाम प्राप्य विमुह थी सीता शाम अंतकाल है भी, अंतकाल में भी हो जाता मुंह थी। तो अभी अभी अभी छोड़ दो, मैं नहीं है, हमारा रूप है, मैं भगवान है, ये भगवान का स्वरूप है। उस स्वरूप में मेरी वांश हो गया हुआ कि अंश पकड़ा है प्रकृति का, प्रकृति अहंकार है, प्रकृति है, ये अहंकार को पकड़ने से अंश हो गया स्वयं का, अर्थ तो प्रकृति का है, हम तो रूप है, रूप है ही है। तुम हमें ही मान सो जीव लोगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमान शुभराशी। अगर ये है में अवस्थित हो जाए तो ये शर शुभराशि दुख बढ़ जाए, संता बढ़ दिया, जल बढ़ दिया है, हमारा रूप है चिन्ह में सत्ता। अंत में यही बात है, नष्ट हुआ स्मृति लब्धा, स्मृति लादी लब्धा लब्धा लादी, कोई बस भूल गए थे, भूल मिट गई, भूल मिट गई। तत्पश्चात में आज तो आपकी कृपा से वो मना है, भगवान की कृपा से मोह नष्ट हो गया। तो भगवान ने पूछा, तुमने एकाग्रता से गीता सुनी कि नहीं? और तुम्हारा अज्ञान बोलना मोह नष्ट हुआ कि नहीं? दो बात पूछी, बात एक ही उत्तर दिया कि मोह नष्ट हो गया। ऐसा क्या तात्पर्य क्या हुआ? मैंने गीता सुनी, गीता की पंडिताई से मेरा मोह दुष्ट है नहीं है, मोह नष्ट हो कृपा से, आपकी कृपा से नष्ट हो मोह स्मृति लगता है। क्रोधात भवन समूह समूहाद स्मृति में स्मृति बहन सबुद्धि नष्ट हो परिदान प्रति। तो गीता सुना है, ये बातें हुई, गीता सुनी है, परंतु गीता सुनने से मैं पंडिता ही से मोह नष्ट हुआ, नष्ट हुआ स्मृति लगता, याद आ गई मैं हो, याद सत्ता की यही सत्ता की है, कर्म योग में भी है, ज्ञान योग में है, भक्ति योग में भी है, तेरे में है तो है, नष्ट हो मोह स्मृति लगता, तत्प्रसाद आदमी है। अब संतोष में घर संदेह, मैं जो से कहा अब जो से नहीं कहा, मैं युद्ध करूंगा, कर से भसनम तब आपका युद्ध करूंगा, आपका नहीं नहीं करूंगा, हमारा कोई बात नहीं, हमारा कोई करते भी रहा ही नहीं, जो आप कहते करते, हमारा कोई करते भी नहीं, युद्ध करो युद्ध करे, मत करो मन नहीं करेंगे। भगवान के शरण हो गया, इस शरणागति में ताकत है कि मतभेद नहीं रहता। ध्यान योग में मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, नित्य स्वरूप, ये ज्ञान वाली बात नहीं रहती, परंतु सूक्ष्म अहंकार रहता है, भक्ति में रहता ही नहीं, स्मृति लगता है। तत्प्रसाद भगवान की कर्म योग ज्ञान योग भक्ति होती न सही योगास्त्र मैं होता ज्ञान से तीनों, तो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग तीनों में कोई एक पकड़ पाएगी एक हो जाएगा। साल के प्रति स्थान तद योग में ज्ञान योग कर्म योग साधन है, भक्ति योग साध्य है, भक्ति योग में पूर्ण हो जाएगा। फिर से वचनम तब तो भगवान नहीं बोले, इसके बाद भगवान होता नहीं है, न योजा था न योज से, अब योज से जरा भी पाप है, कैसे वचन आप कौन सी करो, न योज है न योज से न योज से, न योग से नहीं है और योग से भी नहीं है, कैसे बसवंत हुआ आप आ गया तो वही आप अब पाप और पुण्य हो जो बोलो कैसे बसवंत हुआ, यही बात की नहीं। कर्ण के सामने मार मारते हैं तो कर्ण को ग्राह का साप था, उसका चक्का पकड़ती फिरती तो नीचे उसे चक्का उठाता है, अग्नि बार मारा कि तू शस्त्र और शास्त्र को जानने वाला है, मैं नीचा करूं कार्य में मार नहीं मारना चाहिए, भगवान कहते मर मार मार मारा खरी से बचना तब कह दीदी आप आजाद हो गए होंगे पापन में जानता क्या कहा तू कैसे अन्याय कैसे कर रहा, तो भगवान उत्तर दिया कि अन्याय अन्याय करने वाला पांच है अग्नि देगा देवी दे अवैध वैध खटकार काम करने वाले अवैध मार देना चाहिए, तुम छह काम किया है अग्नि दे विष दे जो क्षेत्र दार धनहार बहुत प्रकार सत्र गई अवैध वैध खटकार छो काम तुम्हें अर्जुन दुशासन दुर्योधन इनके सारा के साथ में एकता थी। तो ये बात है, तो सार चीज नहीं थे, सब भाई बहनों के लिए सार चीज है। शरीर आपका स्वरूप नहीं है, शरीर तो बदलता है, आपका स्वरूप चिन्ह में सत्ता है। निरंतर आपकी सत्ता है, अपना भाव नहीं, अहंकार का भाव, ममता का भाव, ममता का, स्नेह का, कामना का, सबका भाव। तो सबसे बढ़िया ध्यान है का ध्यान, सब परिपूर्ण सत्ता ही है, जर सब है उसको फल नहीं पड़ता। ना भावो विद्यते सत्ता, ना भावो विद्यते सत्ता, सत का अभाव नहीं होता, सत सदा रहता, सदा अखंड वो पर स्वरूप है। ऐसा प्रेम ऐसी बात है, सबका स्वरूप वही है, एकदम सीधी सड़क। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।